इसी तरह दूसरी रिवायत आती है जो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी की बहकी की रिवायत है। आपने फरमाया कहा मैयत की मिसाल कब्र में ऐसी होती है, जो लोग मर जाते हैं उनकी मिसाल कब्र में ऐसी होती है कि डूबने वाले और फरियाद करने वाले की तरह खबर में इंसान की कैफियत ऐसी होती है जैसा डूबने वाला सामने खड़े हुए इंसान को फरियाद करता है मुझे डूबने से बचाओ। ता फरमाते हैं खबर में मैयत की मिसाल ऐसी होती है जैसा डूबने वाला फरियाद करता है, फरियादी उस तरह होती है जो अपने माँ बाप भाई या किसी दोस्त की दुआ का मुंतजर रहता है। मतलब जैसा डूबने वाला सामने बचाने वाले से मुंतजर रहता है कि तुम मुझे बचाओ, उसी तरह एक मैयत कब्र में मुंतजर होती है, इंतज़ार करती है कि उसके माँ बाप अगर ज़िंदा हो तो उसके दोस्त उसके भाई उसके दोस्त या दोस्त से मतलब कोई भी रिश्तेदार भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, जाहिर से दोस्त का दर्जा आगे रिश्तेदार है, वो इंतज़ार करता है मुंतजर होता है कि कोई उसे दुआ दे दे, उसके लिए दुआ करे पहुंचा दे, तो आप मुंतजर रहता है। जब इसे दुआ पहुंचती है तो इसे दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब होती है, और जब उसे कोई दुनिया दुआ देता है अल्लाह मेरे दोस्त की मगफ़िरत कर, मेरे चचा की मगफ़िरत कर, मेरे मामू की मगफ़िरत कर, मेरे वालदैन की मगफ़िरत कर, मेरे जो भाई की मगफ़िरत कर, अल्लाह इन मुसलमानों की मगफ़िरत कर, अल्लाह उन शहदा की, आप जब भी करते हैं तो वो इंसान को इतनी खुशी होती है, या इसका माना होता है खुशी होंगी रोज़े क़यामत, चूँकि अब तो वो आलम बरज़ख में या वल्लाह आलम चूँकि गायब का मामला है, इतनी खुशी होती है जितनी खुशी दुनिया में किसी चीज़ के पाने से इंसान को नहीं होती है। तो क्या हम अपने मैयत के लिए दुआ नहीं करेंगे? और ऐसा बेहतरीन सिस्टम कहीं से भी कीजिए, चांद पर भी अगर जाने का मौका मिले वहाँ से भी कीजिए तो ये पहुँच जाता है, वरना ये गलत फहमी। अब खबर के पास नहीं जाते दुआ कैसे करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं किसी की खबर के पास जाना और दुआ करने की। आप कहीं से भी कीजिए, ए अल्लाह उन लोगों की मगफरत कर, उस ज़मीन वालों की, उस ज़माने वालों की, उन लोगों की, फ़लाँ शहदा की, फ़लाँ मजबूर की, फ़लाँ मिसकिनों की, फ़लाँ लोग जो फ़लाँ जुल्म में मारे गए, फ़लाँ लोग जो फसादात में मारे गए, अल्लाह इन कब्रस्तान वालों की, अल्लाह मेरे भाई की, अल्लाह मेरे चचा की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे वालदैन की, मेरे सरपरस्तों की, मेरे उस्ताद की, जिसके लिए भी आप करेंगे उसको इतनी खुशी होती है, वो इंतज़ार करता है इस दुआओं का, इतनी खुशी होती है कि दुनिया में जो कुछ था या दुनिया में जो सबसे महबूब ज़्यादा पसंद है उससे ज़्यादा उसको पसंद होती है। ठीक, आगे फरमाते बेशक बेशक अहले दुनिया की दुआ से अल्लाह ताला अहले कबूर को पहाड़ों के बराबर अजर अदा करता है। अहले दुनिया की मतलब जो दुनिया में लोग जिंदा है, इन जिंदा की दुआ के वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में दफीन लोगों को पहाड़ों के बड़े बड़े बराबर अजर देता है। तो क्या ये अजर नहीं पहुंचाएंगे? कुछ दूसरे पहुंचाने के चक्कर में लगे हम, ये है जो पहुंचता है, ये पहुंच रहा है, तो पहाड़ों के बराबर अजर अल्लाह सुब्हान तआला उनको पहुंचाता है। मुर्दों के लिए जिंदों का बेहतरीन तोहफा इनके लिए इस्तिग़फ़ार है। मुर्दों के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो आप दे सकते हैं तोहफा, वो उनके लिए इस्तिग़फ़ार का माना क्या होता है, उनके लिए दुआ करे अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर, उनके दर्जों को बुलंद कर, उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, इसे कहते हैं इस्तिग़फ़ार। तो सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो मैयत को आप दे सकते हैं और जो मैं दे सकता हूँ जिंदा होने के नाते, वो क्या है? दुआए मग़फ़िरत। ये कहाँ हो रही है हमसे? ये सब मिलता है, जो नहीं मिलता है उसके चक्कर में लगे हम, चीए और चने और खजूर और कुरान और क्या क्या हम कर रहे हैं। अरे ये है जो मिलता है। यहाँ कहीं अब तक आया कुरान पढ़ दे तो मिल जाता है, दो रकात नफिल पढ़ दे तो मिल जाता है, आएगा अब तक? ये बदनी इबादतें नहीं मिलती, कुछ मिलती है, आ रहा है तस्करा उसका, बस ख़त्मे बह चुकी, और थोड़ी बातें हैं जो मिलता है उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी। ये मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता है, इसका मतलब ये, जब बता दिया मतलब ये मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता है। आगे आइए।